כדי להבין את מה שהרב כותב כאן בפרק השלישי, פרק ג', אנחנו זקוקים להקדמה היסטורית קצרה. בימי הביניים שלטה הכנסייה שלטון ללא מיצרים וללא עוררים. הכנסייה הקתולית שיבדה את כל העולם אליה. כל מרחבי החיים של האדם, החיים האישיים שלו, הדתיים, הכלכליים, התרבותיים, הפוליטיקה, הכל היה משובד לוותיקן, לכנסייה. אחת מההתפתחויות הנוראות של השלטון הזה מוכר לנו, זו האינקוויזיציה. כל מי שלא שר למרותה של הכנסייה, כל מי שנחשד שהוא לא מקבל עליו את העול של הכנסייה, נידון לאיסורים נוראים וקשים. השינוי החל בתקופה שקרויה העת החדשה. ההתחלה היא הסדק הראשון נוצר על ידי הכנסייה הפרוטסטנטית. כלומר, זו ההתפלגות של הכנסייה. הכנסייה הוותיקה היא הקתולית והפרוטסטנטית. היא החדשה, שהיא בעצם טענה שהיא חוזרת אל הנצרות הקדומה. אבל עיקר השינוי היה התביעה לשחרור מהכבלים של הכנסייה. כמובן, יש הרבה תכנים לעניין הזה, אבל ענייננו, אותה כבישה, אותם צוותות שלפתו כל אדם וכל חברה באירופה, בימי הביניים, הלכו והתרופפו במידה ניכרת. זה השלב ראשון. אחד מהתוצאות של ההתרופפות הזאת הייתה אפשרות לצמיחתו של המדע. כולם מכירים את הוויכוח שבין גלילאו לבין הכנסייה. כל מי שלא יישר קו עם הדוגמות של הכנסייה לגבי המדע, לגבי תופעות טבעיות, הרי שהוא נידון למוות בייסורים. אבל כאן, ברגע שהעולם כבר התחיל להרגיש יותר חופשי, אז גם המדע קיבל יותר חופש. הייתה התקדמות מה? גם מבחינה מדעית, גם מבחינה תרבותית. הגל הבא היה גל של ההשכלה. השכלה זה מינוח שנדמה שהוא שייך אלינו. לא, זו התנועה שמופיעה בעולם. תנועת ההשכלה מובחנת על ידי כמה וכמה דברים, אבל הייתי אומר, עמוד התווך, עמוד השדרה של תנועת ההשכלה, זו עמדת האדם במרכז ולא האל. האדם, תבונתו, מוסרו, המוסר העצמי שלו, האנושי שלו, הוא זה שעומד במרכז. וממנו מתפרט הכל. זה השינוי עצום. ב-180 מעלות. לעומת הסדר החברתי, הדתי, הפוליטי, התרבותי, המדעי, כל מה שהיה עד אז, שנקבע על ידי הכנסייה, הרי, והכנסייה שכפופה כביכול האלוהים שלהם, הרי תחת זאת עומד האדם במרכז. והשינוי הזה הביא איתו ראשית את דת התבונה. תבונה אנושית הפכה להיות דת. השכל האנושי עומד במרכז, וניתן לו חופש ודרור. כתוצאה מכך חלו שינויים והתפתחויות מדהימות בעולם. בעיקר אנחנו יכולים להבחן זאת במדע. המדע קיבל חופש, והמדע הפך להיות המלכה של העולם. אפשר לומר שהאדם זה המלך, אז נאמר שהמדע זו המלכה. במובן הזה שלא היו כבלים, לא לחשיבה האנושית, לא התרבותית, ומילא גם לא הפוליטית. זה עולם שבעיקר מתפתח במאה ה-19, של חופש, חופש של אומות, חופש של אנשים, חופש של מחשבה, חופש של יצירה. המאה ה-19 למניינם זה עולם שונה לחלוטין, ממה שהיה מוכר עד אז. ההמשך של התופעה הזאת, שלב הבא, הגל הבא, הוא כבר החילון. זאת אומרת, אירופה הייתה דתית, הייתה נוצרית. הייתה במאה הביניים כולה קתולית, אחרי זה חלקה הייתה פרוטסטנטית, היו כנסיות שונות, אבל בסופו של דבר, במהותה, אנשים היו דתיים. וכאן קמה תנועה חדשה של חילון. חילון פשוט של דבר הוא חוסר אמונה, כפירה מוחלטת במציאותו, נוכחותו של אלוהים, אלוהים שלהם. וזה מתחיל לאט לאט ללכת ולהתפשט בחלק מהמדינות של אירופה. מתחיל בצרפת, שם מופרדת הדת מהמדינה באופן רשמי. יש לזה הרבה משמעויות. אחד החוקים למשל שנחקקו, שאסור לכמרים ללמד, אסור להם לעסוק בהוראה, ותרחיקו אותם ממוקדי החינוך. ועוד נשים מזרחים, כל מיני תופעות אחרות קיימות אגב עד היום. וכך זה הולך ומתפשט, לא בכל הארצות, יש ארצות שעדיין נשארות דתיות, התרבות שם היא כזאת, כמובן הדת, אבל התופעה של החילוניות הולכת ומתפשטת. תוצאה נוספת שהופיעה במאה ה-19 למניינם, זוהי שאלת המוסר. כלומר, אם עד עכשיו או עד אז מי שקבע את המוסר הייתה הכנסייה, והיא קבעה מה טוב ומה רע ומה נכון ומה צודק ומה לא ומי צדיק ומי רשע, הרי שהנזר הוסר מעל ראשה של הכנסייה, גם לא האלוהים, שכשיש חילון יש כפירה, אז הוא גם לא קיים, אז ודאי שהוא לא יכול לקבוע. אז מי קובע? אנחנו נקבע. בעצם מי זה אנחנו? מי זה אנחנו? זאת אומרת, מי אתה שתקבע לי? ואז צומחת תנועה פילוסופית, אחת מהרבה תנועות פילוסופיות שצצות במאה ה-19 מניינם, זוהי תנועת הרלטיביזם, זאת אומרת הספקנות. משהו של דבר הוא שאין שום ערך מוחלט. זו אגב תנועה מאוד חזקה, שהולכת ומתפשטת והיא מופיעה בעולם, היא בסופו של דבר היא זו שהולידה את הפוסט-מודרניזם. זאת אומרת, אין אמת. כנסייה חשבה שהיא האמת. ומה שהיא אומרת זה אמת, אין אמת. ההתפוררות ששידול הכנסייה מגיע לידי מיצוי בתנועה הזאת. אין אמת. בשום דבר. אפילו אין אמת של עובדות. מה? רלטיביזם. הדבר הזה מגיע לידי ביטוי בדור האחרון, שאומר שאפילו אין אמת מבחינת העובדות, מבחינת המציאות. זאת אומרת, כל אחד מהסיפור שלו. זה נקרא נרטיב. מה זה הנרטיב? זאת אומרת, לכל אחד יש את הסיפור שלו. למדינת ישראל, לציונים, יש את הסיפור שלהם. לערבים, פלסטינים, מי שקוראים לעצמם, יש את הסיפור שלהם. הסיפור זה, אלה עובדות. מה קרה? זה לא, אין אמת. הוא רואה את זה ככה, זה היה ככה. אתה רואה את זה ככה, זה היה ככה. מה בדיוק קרה? אין דבר כזה. זה לא מעניין אותי בכלל. מעניין אותי איך אני רואה את החיים, איך אני רואה את המציאות, את העובדות, את מה שהתרחש. הדבר הזאת לפני למה שהרב כותב. מה? לא, זה קורה כתוצאה, זה מתחיל בזה. זה קשור לזה שמבחינת המוסר אין מוסר מוקלט. אם המוסר הוא אלוקי, אז המוסר הוא מוקלט. זאת אומרת, יש מקום עליון שהוא קובע את המוסר. אבל אם המוסר הוא אנושי, אז מי קובע מה המוסר? זאת אומרת, המוסר הוא יחסי, יחסי במובן הזה. מה שאצלך, נאמר, שאנשים, סלח לי, הולכים ערומים באפריקה, יחס לבין נורא ביום תרבותית, נכון? אצלם, זה תרבות, זה המוסר. מה? זה המוסר שלהם. זה הנורמה, כן? יש עוד כל מיני דברים מורדים שקוראים בעולם, זה המוסר. עכשיו, גם פילוסופית אפשר להוכיח את זה. דיברתי אתכם פעם על הדבר הזה, נכון? שבעצם כל אחד, אין מושג של של של מקור עליון. אז היחס בינינו, אתה בא להגיד לי לעשות ככה, מי אתה? אתה בסדר גמור, אבל אתה שווה לי, אתה לא יותר כל מיני, נכון? אז היחס בינינו שווה. וגם כל אחד בשווה להגיד לי מה לעשות, היחס בינינו שווה. אז גם אם 100 מיליון יגידו, בסופו של דבר, אני שווה לכולם, כי מול כל אחד, אני עומד עם המוסר שלי. אז מי יגיד לי מה המוסרי? ובכן, בואו נראה. הרב פותח ואומר, כהמשך לפרק הקודם, כשהחיים פורחים, כשיש להם גילויי היצירה והמדע הראויים, אי אפשר כלל שהדעות תהיינה קבועות רק על פי מטבע אחת וסגנון אחד. סידורי הצביון שבהם הולכים תמיד ממטה למעלה, ממילוי של חיים במידה מועטת למילוי חיים במידה מרובה, מזוהר קלוש לזוהר עז ומקרים. ננסה להסביר כשאני מבין מה שאף כותב פה. כשבאתי פה עכשיו הסתכלתי על הגינון של הישיבה, ופעם נשמתם לב איזה גינון מקסים יש לנו כאן? מה? תראו את העיניים קצת. באמת? נפלא ממש. גם הגיוון וגם הצבעים, הצבעים שמתחלפים בעונות השונות, נתנו פה עצים נפלאים כאן בכל המרחב של הישיבה. זה רק צריך תשומת לב. מה אתם אומרים אם נאמר, אם כל הגינון היה אחיד? זה היה יותר יפה? יש כאן אנשים שעובדים ועוברים אחידות. למשל, יש הרבה אנשים שאוהבים שכולם חושבים אותו דבר. מה זה אותו דבר? מה שהם חושבים. אז הם מרגישים בנוח. אבל העובדה שיש דעות שונות, זה די מפריע להם. אתם תראו לעצמכם, את לצורך הדימוי, תראו לעצמכם שתזמורת, כן? שהיא עשויה, שכולה מורכבת מכלי אחד, רק תופי. זה פילרמונית של תופי. לא יודע, זה היה נשמע, קשה לי לדמיין זאת, או כלים אחרים. יש אולי יצירות אולי, אינני יודע, שאפשר לנגן אותם אופן הזה, אבל מבין שהיופי של התזמורת זה ריבוי הכלים, שכל אחד מנגן צליל אחר. וההרמוניה, זה כמובן, אם כל אחד מנגן צליל אחר ומשהו אחר, אז יכול להיות נורא והיום. אז באמת זה לא תהיה סימפוניה, זה יהיה סימפוניה קקפוניה. אבל אם למשל זה באמת זה הרמוני, זאת אומרת כל אחד כותלי במקום, כל אחד מנגן בדיוק את הציל הנכון שלו. יש כאילו, כן, מי שיודע, בפילרמונית יש כל מיני כלים. אז אני יש את הכינורות, שמנגנים הרבה מאוד באופן יחסי, הם יושבים לקדמת הבמה, לפי ריבוי, נכון? לפי ריבוי הנגינה, אז ככה זהו, אז למשל הכינורות, כן, תמיד הכנר הראשי, כן, הוא ראש בזמורת, כנראה הם מנגנים הכי הרבה, ככה אני חושב, לא חקרתי בזה. ויש תופים, יש גם תופים, יש כאלה שיושבים עם התופים הגדולים האלה, והוא מדי פעם נותן מכה. הוא לא כל הזמן, אבל הוא באיזה קצה של איזו קטע נותן איזה, זהו, הוא כל הזמן עושה דבר, אבל הצליל שהוא נותן, ועם צליל חד פעמי בכל היצירה כולה, זה שווה הרבה, זאת אומרת, זה מוסיף, כן, או כל מיני קלידים אחרים, כל היצירה לפי משהים. זאת אומרת שבסופו של דבר ההרמוניה, הצלילים הנעים, הם מופקים על ידי גוונים שונים, על ידי צלילים שונים, שבסך הכל משתדלים ביחד לדבר שהוא הרי שהוא נעים. כך גם העולם. העולם כולו, הטבע כולו, החברה האנושית, בנויה מאנשים שונים, שיש כאלה שהתרומה שלהם היא גדולה והיא משמעותית, והיא כל הזמן, ויש כאלה שהתרומה שלהם היא יותר מינורית. אבל השוני, או השוני בין הגוונים השונים, הוא זה שיוצר את היופי. הקשת, או הזוהר, כן, תמיד זה תרקומת של הצבעים. זה לא צבע אחד. זה לא צבע אחד. הצבע אחד זה רק שזה לא במקום, שמסחררים את כל הצבעים, נשאר צבע אחד לבן. לבן, לבן, לבן, לבן. דווקא כשיש לנו ריבוש הצבעים, אותם שבעה צבעי היסוד, שהם נותנים זוהר. ככה בחיים. לא צריך להיבעל במחלוקות. הרב פותח בזה את עדר היקר, הרב אומר, אתה בדרך חכמים מרבים שלום בעולם, לא כמו שהעולם נותן לומר, אתה בדרך חכמים מרבים שלום בעולם, אתה בדרך חכמים רבים ביניהם כל הזמן, עושים עוד פעם שלום, עוד פעם שלום, אז זה מרבים שלום בעולם. לא זה אפשר. אפשר לדעות, אתה בדרך חכמים מרבים שלום בעולם, שלום זה שלמות. מרבים שלום בעולם, כיוון שכל אחד ואחד מראה קטע אחר מהסיפס הכולל, של סוגיה, ומיני ומיני, כל השנאה, מהיחד, יש לנו בסופו של דבר תמונה שלמה. כמו כל דבר בעולם, שאם ננסה לדעת ולעמוד על, על צורתו, אנחנו זקוקים לתמונה מלאה, מזווית 60 מעלות. אמרו למשל, אם למשל נשים את הכיסא הזה במרכז, עכשיו אני מבקש לכל אחד לצייר את הכיסא ממקום שבטו. מה אתם אומרים? לקבל, כולכם ציירים מדופלמים, אמנים. תציירו ציור אחד, אל יקבל מכולם ציור שווה? מה אתה אומר? בלי שלא. בשום אופן לא. זאת אומרת, כל אחד יצייר ציור אחר לגמרי. לא, עכשיו אני שואל איך הכיסא נראה. תראו לי פה 30 ציורים שונים, אני לא יודע איך הכיסא נראה. התשובה היא, אף אחד לא נתן לי תמונה מלאה, לא יכול. כי הוא רואה רק קטע. אלא סך הכל של הדברים, הוא נותן לי תמונה מלאה. אז לכן תמיד, יש צורך בהעלאת הגוונים כולם. לא לחינם, כתוב שיש כמה מקורות שדומים זה לזה לזה, שיש במתק פנים לטמא, במתק פנים לתאר. זאת אומרת, יש צדדים, תמיד בדק היה בקר ביבנה, שידע לתאר את השרץ בגוף לא טעמים. אז 150 טעמים ידע לתאר, אבל זו זה השרץ, נכון? זאת אומרת, יכול היה לתת לפחות 150, צריך לומר יותר מזה, 151 טעמים לתאר. אם זה 150 לתאר, אם זה 150 לתאר, אז זה תאר. והפירוש של הדבר הוא שתמונה מלאה תמיד היא תמונה מורכבת. אז המורכבות היא תוצאה של מציאות. החיים שלנו הם חיים מורכבים, והחוכמה שלנו היא לדעת להכיל. זאת אומרת, לדעת להבין שכדי לקבל תמונה מלאה, אז יש צורך בריאות שונות. אבל את השני השונות נותנות לנו הרבה פעמים ריאות. אנחנו יודעים את זה בחיים שלנו. אנחנו לא הכי מכילים את הכל. כל אדם זקוק לרעהו. והיחד הזה הוא זה שיוצר את התמונה המלאה. כל אחד נותן זווית. אולי אחד זה 40%, אחד 20%, אני לא ממש, כולם שווים. אבל מסך הכל של היחד נוצר את התמונה המלאה של הדברים. ולכן אנחנו זקוקים למחלוקות. המחלוקות מפרות. המחלוקות מבוא, זאת אומרת, האם המחלוקות, אני שואל, המחלוקות זו תאונה, או שהמחלוקות זו מציאות לכתחילה? זו מחלוקת עתיקה שבין הראשונים, בין הרמב״ם ובין הר"ן, לגבי המחלוקות בהלכה. אבל צריך לזכור את מה שאומר ערוך השולחן, שאומר שהמחלוקות הן כמו אותה תזמורת שדיברנו עליה, שבסופו של דבר כל הגוונים המתלכדים יחד, כשכל אחד מאיר צד אחר בסוגיה, הם אלו שבונים פה את השלום, את השלם, את השלמות. אז אחרי ההקדמה הזאת, בואו נחזור עוד פעם, נראה את הפסקה הראשונה. כשהחיים פורחים, החיים פורחים, זאת אומרת, כשיש חופש, כשאין משהו שכובש אותך, ושוב זה רמז לכנסייה שכבשה את האדם, אבל כשהחיים פורחים, זאת אומרת, כל מלאות החיים והיכולת של האדם להביא לידי ביטוי את עצמו, את האישיות שלו, את הכישרונות שלו, את כל מה שהקדוש ברוך הוא טבע בו. כשיש להם גילויי היצירה והמדע הראויים, זאת אומרת, פירוש הדבר הוא שניתנת אפשרות לאדם ליצור, להביא לידי ביטוי, ולא הולך למדע, הרב מזכיר פה יצירה ומדע. זה גם בהקשר לפרק הקודם, אבל גם ביחס לזה שאנחנו עסוקים בו. זאת אומרת, הכנסייה היא סגרה בכלא של ברזל את היכולות של היצירה והמדע לפרוח, להתקדם. אבל כשניתן את האפשרות לפרוח, אי אפשר כלל שהדעות תהיינה קבועות רק על פי מטבע אחד וסגנון אחד. זאת אומרת, צריך לדעת שכמו שפרצופיהם שונים, כך גם דעותיהם שונות. פירוש הדבר הוא, ולמה בית פרצופיהם שונים? תארו לכם שכולנו היינו שווים, פרצופים שווים וכו'. זה היה מאוד משפנה, נכון? אם הכל היה חד גודי, לא יודע איך היו מסתדרים בעניין הזה, אבל נניח שכן, זה בלתי אפשרי. זאת אומרת, כל אחד מבין שהגיוון הוא נדרש, כן? זה דבר הכי בסיסי. למה? כי הפרצוף שלי זה אני. פרצוף גם המובן הפנימי שלי, הפרצוף הרוחני שלי, יכול זה אני. חטא אחרי הדימוי, כשאף שפרצופים שונים, שמה צריף מה הדימוי הזה? הפרצוף של האדם זה הוא, וכל אחד שונה מראהו. אז חזר אמרו, כשאף שפרצופים שונים, כך דעותיהם שונות, אומרת, בהחלט יכול להיות שבאת כל אחד, וזה האמת, אין אף אחד שדומה לראהו, אין בעולם אדם שדומה לראהו. לפעמים זה דברים מאוד קלים, גם תאומים, במשהו הם שונים. אין דבר שדבר שווה למשנהו, זה היופי של היצירה האלוקית. איך אמרו חזר במדרש, כשאדם טוב והמדבעות, אז כולם שווים, מה שלא שווה זורקים אותו. אבל כשהקדוש ברוך הוא טובי המטבעות, הוא טובי בני האדם, הוא טובי אנשים שונים. זה רק בא לומר לנו שמחר בכל אדם הוא שונה, שונה בעיקר בתוכן, זאת אומרת שהוא מביא גוון נוסף בעולם, גוון אחר. גוון אחר. מה שאמר, אני חולק מאוד על מה שאמר המנהיג הצרפתי, שאבל דגול, שאמר בבתי הקברות קבורים הרבה אנשים שאין להם תחליף. זה משפט גוי, לא משפט יהודי. אין אדם שיש לו תחליף, אין אדם שיש לו תחליף. מה פירוש? את אותו גוון שאותו תרם האדם, תרם המסוים, לא יכול מישהו אחר. כי הוא שונה, פרצופו שונה, כישרונותיו שונים, דעותיו שונים, במשהו לפעמים, ובהרבה. והוא צריך להביא את שלו. ולכן, כשהחיים פורחים, אי אפשר כלל שהדעות יהיו קבועות, הקלפי מטבע אחד וסגנון אחד. ההפך, זה היופי. היופי הוא כמו שבאמת המבלה של עם ישראל הוא בנוי, בזה הבריחו רבים. יש 12 שבטים. בספרי סוד כתוב שעם ישראל 70, נכון? יצא לגבולות דוד ולסוף לישראל. לא דיברנו על זה, אולי הוותיקים כבר שמעו את הרעיון הזה. נזכרתי את זה קצת. שהקומה של עם ישראל היא הקומה השלמה של האדם, של הקומה האנושית. כך כתוב בספרי סוד. זאת אומרת שבעם ישראל ישנה תמצית של כל הגוונים של האנושות בעולם. בקטן. אבל זה קיים בכולם, ולכן רק כך יכול עם ישראל להיות לברכה לאומות. אותו תפקיד שניתן לאברהם אבינו. פירוש הדבר הוא שיש בנו גוונים שונים שבתשתית זה מתחיל מאבות אברהם יצחק ויעקב. שיעקב בולל את המידות של אברהם ויצחק, ואחר כך זה מתפרד של 12. אבל אם המהר"ל אומר שכל אחד מהם הוא מתפקד כעבר אחר של הגוף, אחד המוח, אחד הלב, מכך מכירים את יהודה ויוסף, אבל כל אחד מהשבטים הוא בעל תפקיד אחר ותפקוד אחר, ויש להעריך הרבה בדבר הזה, איך כולם ביחד בונים קומה שלמה. אבל ברור שכל אחד הוא אחר, אדם צריך גם יד וגם רגל וגם לב, וכל אחד בגודל המתאים לו, תראו לכם שאדם היה רק לב, אז מה? הוא לא היה אדם? רק יד וכן הלאה. זאת אומרת, ברור, זו מפלצת, כן? אז יש פה איזשהו סדר ויחס. ולכן הרב אומר ודאי שריבוי הדעות, והשוני בין הדעות הוא בהחלט דבר נכון, ואנחנו צריכים לדעת להכיל את הדבר הזה. כמובן, יש תשתית שהיא בסיסית. לא כל דעה מתקבלת, זה ברור. יש דעות שמחוץ לגבול ישראל. זאת אומרת, אדם שלא מאמין, מבחינת הדעה שלו, זה דעה מחוץ לגבול ישראל. אדם שלא מקבל עצמו מחוץ שמיים, לא מקבל עצמו עול מצוות, אז מבחינת התפיסה הבסיסית, הוא הוציא את עצמו מבחינת הדעות הנכונות, האמיתיות. אבל בתוך המסגרות הללו, אז בתוכם יש ריבוי. סידורי הצוויון שבהם הולכים תמיד ממטה למעלה, כלומר שאני מנסה להגדיר אותם ולתת להם צוויון ודמות ואופי, ממילוי של חיים במידה מועטת למילוי חיים במידה מרובה, מזוהר קלוש לזוהר אז מקרין. הרב רוצה לומר כאן שכשאני מנסה להגדיר, אז זה מבנה של פירמידה. הפירמידה היא בנויה שהתשתית שלה היא מאוד רחבה, והיא הולכת ומתחדדת כלפי מעלה. של הפירמידה. אני לא אסביר. תשתית של פירמידה היא בנויה. פירמידה ישרה היא ככה בנויה. זאת אומרת, נניח שהיא בנויה מאבנים, אז בתחתית מצויים אבנים רבות, ככל שאני יותר מטפס כלפי מעלה, ככה אבנים מעטות יותר. גם מבחינת החלוקה החברתית, הרב אומר, זה מבנה חברתי שהוא קיים והוא נכון. כלומר, בשכבות התחתונות יותר, אז מבחינת אופי החיים שלהם, אז אני יכול להכיל הרבה יותר אנשים מה החיים שלהם, אני יכול יותר להכיל כמות גדולה יותר. וככל שאני עולה לאנשי מעלה, כך המספר הולך וקטן. או בלשון אחרת, אומר הרב, כלומר, יש שכבה מאוד רחבה, היא שכבת האמון. שמבחינת תואר החיים שלהם, אופי החיים שלהם, אז אופי החיים שלהם הוא ניתן להכללה. פחות או יותר כולם שייכים אל הדבר הזה. בפירוש, אתן דוגמה, כן, אנשים, אני מקוט אולי בביטוי קצת שלילי, לצורך העניין, אני אומר, זה אנשים שחיים חיים שרידותיים. מה זה? לא, מבחינת כל הבחינות שלהם. זאת אומרת, חיים סדותיים, זאת אומרת, אנשים שבעצם, זה לא אנשים מוגים, זה לא אנשים שהם יוצרים, אלא אנשים שבחינת הפעולות שלהם, החיים שלהם יותר פשוטים, לא, לא מבחינת הכסף, הפעל היד זה לא קשור לזה. הפעל היד זה כלכלי, זה בכלל לא קשור לזה. צריך להיות אדם שהוא ישמע לו, הוא חי בפעל היד, מה שאתה מתכוון. לא, זה מה שאתה מכסף, זה, תסלח לי, זה המחשבה הכלכלית. לא שאני יודע שכלכלה לא משפיעה, אני יודע שמבחינה רוחנית. מבחינה רוחנית, יש אנשים שהם המעט, זאת אומרת, מה שהם יצרים מבחינה רוחנית הוא מעט. כן, מה שהרב קורא לזה כאן, זוהר קלוש. מילוי החיים שלהם הוא במידה מועטת. זאת אומרת, מילוי החיים, חיים שהרב קורא להם זה חיים של יצירה, חיים של תרבות אמיתית, של תרבות ישראלית, של תורה, וזה הדבר הזה. אז זה מידה מועטת. הם נוגעים בתורה, הם חיים חיים של, זאת אומרת, התוכן של החיים שלהם הוא די קלוש, וזה הולך ומתרומם, ואנחנו יוצרים פה פירמידה רוחנית כמובן, אז, עד שמגיעים לכאלה שמקרינים זוהר אז, מקרין, כן, שהוא מקרין סביבותיו, או אנשים שמאירים לכל הסביבה, ותוכן החיים שלהם הוא מאוד רם ללב וניסה. וזהו שובר כאן, סידורי הצביון שבהם הולכים תמיד ממטה למעלה. כן? זה בלוי במבנה של פירמידה. אבל כל זה הוא כשיש להם עם היצירה והמדע החופשיים הבסיס היסודי של רוח האומה היחידי של השאיפה אל הטוב האלוהי המונח בטבע נשמתה. הרב מדבר כאן על דברים שיש צורך להעריך בהם, אני רק אומר בקצרה, כשהרב מגדיר את המהות של כנסת ישראל, אז בבירות ישראל הרב מגדיר שהמהות של כנסת ישראל זו השאיפה אל הטוב, לעשות טוב. טוב בכמות הניתבים וטוב באיכות של המעשים. וזו רוחה של האומה, נשמתה של האומה, היא השאיפה אל הטוב. כי ראשית השאיפה אל הטוב היא השאיפה אל האלוקים. כי הקדוש ברוך הוא מקור הטוב, הוא במהותו טוב, טוב בהגדרות, אנחנו לא יכולים להגדיר אותו, אבל פחת ההתגלות שלו אלינו, הוא מקור הטוב, עצם היצירה, עצם הבריאה של העולם, זה הטבה, הקדוש ברוך הוא רצה להיטיב, זוכרים, כן? שומר הרמח"ל, רצה להיטיב עם בריאותיו, ולכן הוא ברא עולם כדי להיטיב. אז אם כן, כשזה קיים, זאת אומרת, כשבאופן בסיסי האומה כולה, זו שאיפתה, שאיפתה אל הטוב, אל הטוב האלוהי, המימוש של הדבר הוא כבר תלוי בחייו של אדם, בכישלונות שיש לו, יש אדם שהשאיפות הללו הם כל חייו, יש אנשים שזה רק בשולי החיים שלהם, השאיפות שלהם הם אחרות, היכולות שלהם הם אחרות, אבל בגדול זו השאיפה של האומה, ואז כמובן יש מקום ליצירה ומדע חופשיים שרק מפתחים, הרב הרי קורא את כל התנועות הללו, כתנועות של התפתחות, אמנם באופן גלוי, אז לכאורה התנועות הללו הם בעצם שברו ורוצצו את בית ישראל. החילון, ההשכלה, בסופו של דבר הם הביאו לתוצאות הרות אסון מבחינת עם ישראל. אבל הרב ראה בתופעות הללו תמיד, כמו שתמיד, הוא ראה בתופעות הללו תופעות אלוקיות, כלומר תופעות שבסופו של דבר צריכות להביא לידי כך שהעולם מתקדם. והרב רואה את כל ההיסטוריה האנושית כתהליך התפתחותי, זאת אומרת, את ההיסטוריה האנושית היא התפתחות של האדם, לא מבחינה טכנולוגית. גם עוצמה טכנולוגית. זאת אומרת, גם היתרונות הטכנולוגיים כחלק מהתשובה של העולם. מקימים השרב כותב אורות התשובה. זה גם חלק מהעניין. אבל בעיקר זו השיבה לאלוקים. עכשיו, הרב פותח בהתקפה מאוד חריפה על אירופה. אירופה כפי שהוא הכיר אותה. הסגור, הרב חי במאה ה-19 ובשליש האחרון של המאה ה-19 בעינה ובשליש הראשון של המאה ה-20. כן? 35 שנה פה, 35 שנה פה, בערך, כן? כן, זה בעצם מדויק כמו שאני אומר. והוא הכיר את אירופה, וזה אחד הביטויים היותר קשים שלו. אירופה נתייאשה בצדק מאלוהים אשר לא ידעתו מעולם. זאת אומרת, הרב מסביר באופן פשוט מדוע יש תהליך של חילון בכל אירופה ובחלקים רחבים שלה. מדוע? כי אירופה נתיישה בצדק מאלוהים. מאיזה אלוהים? מהאלוהים שצעירה הכנסייה, שזה קריקטורה. ולכן אמרו, אלוהים כזה אנחנו לא רוצים. אלוהים שמדכא, שמשפיל. לא רוצים. אגב, תדעו שהדיבור הזה והתפיסה הזאת היא חודרת מאוד גם אל עם ישראל. הרי חלק גדול מהדיבורים על תורת ישראל, הדיבורים החילוניים על תורת ישראל, דיבורי הכפירה על תורת ישראל, שיהודים מדברים עליהם, זוהי תוצאה של ההיכרות של אירופה עם הדת הנוצרית, עם האלוהים הנוצרית. זה חדר כמובן, וזוהי תמונת ראי, רוצים לקחת משם אלינו, מה שכמובן לא שייך. ובכן, אירופה זה ישב בצדק מאלוהים, אשר לא ידעתו מעולם. זאת אומרת, ברור שהנצרות מעולם לא ידע את אלוקי ישראל, באופן אמיתי. ולכן מהקריקטורה שצעירה הנצרות, זה התייאשה. יחידי האנושיות הסתגלו אל הטוב העליון, אבל לא אומה שלמה. זאת אומרת, הרב אומר, ודאי שהיו אנשי קודש גם באומות העולם, אבל מעולם לא הייתה שאיפה של אומה שם, באירופה, אל הטוב, אל הטוב העליון. אפילו דיברו על סוג של טוב, הטוב העליון, העליון, הכוונה היא האלוקי, זה לא היה אף פעם כייעוד, כתכלית, כשאיפה של אומה. איך הוגים אל הטוב, אל הכל, לא תוכל כל אומה ולשון להבין, וקל וחומר שלא תוכל להטביע בזה את החותם של יסוד קיומה. יסוד קיומם של האומות, אומר הרב במקום אחר, אומות קמות רק כדי לבצר את הקיום שלהם בעולם. הרב מדיר שהאומה היא לא יותר מאשר חברת אחריות, חברת ביטוח, נקרא לזה במושגים שלנו. אומה היא חברת ביטוח. זאת אומרת, יש קושי ליחיד להתקיים בעולם, אז הוא מתאגד, משפחות, שבטים, אומות, ככה הלך העולם להתקדם. שהלכו והתאגדו ביחד, והתקיים ביחד. זאת אומרת, אדם יכול לחיות, שלחיות. הביטחון שלו, האישי, יותר גדול, כשהוא לא לבד. כשמסביבו יש אומה שלמה שדואגת לביטחונו, לבד הוא לא יכול להתקיים, כי הרבה אנשים אוהבים לו. שאלה כלכלי, אתה לא יכול לחיות לבד, לספק את מזונו לבד. רק אם הוא תהיה בתוך חברה, ככל שהחברה הייתה מפותחת, כך גם לא איתה. החברה נותנת אפשרות וצמיחה. כל העולם, כל הכלכלה, כן, הולכת ונהיית הרבה יותר רחבה, הרבה יותר לאומית במובן הזה, כי זה יוצר אפשרות של חיים. ברמה הרבה יותר גבוהה, אנחנו יודעים שהעולם הולך ומתפתח בגלל רמת החיים שלו בצורה מסחררת, וזה חלק מההתפתחות הלאומית של העולם. היום זה כבר גלובלי, זה בכלל, זה עולם שלם. אז לכן, אלה הסיבות שבשבילם, שבשלן אומות קמות, כן? כל מיני בני גזע מסוים מתאחדים ביחד ויוצרים אומה. אבל כמובן שזה לא, אם כן, ההריגה אל הטוב, שזה יסוד קיומה, זה בכלל לא שייך, זה מושגים שבכלל לא שייכים בכלל אל עולם המושגים של העמים האירופאים, שיסודם בעמים, חלקם שהיו באירופה וחלקם שהגיעו בין המזרח, רבים מהם כמובן עמים מאוד פראיים, שמכיר את ההיסטוריה של הכיבוש, של ההשתלטות של העמים שבאו במזרח וחדרו לתוך אירופה בסוף ימי האימפריה הרומית. על כן, אומר הרב במשפט הרביעי, כשגברה בימינו הלאומיות וחדרה אל תוך מערכת הפילוסופיה, הוכרחה האחרונה להעמיד סימן שאלה גדול על כל התוכן של המוסר המוחלט, הבא באמת לאירופה רק בשאלה מאת היהדות, וככל זמורת זר לא יוכל עדיין להיקלט ברוחה. הרב מתכוון פה בייחוד לפילוסופיה של ניטשה, לנציונל סוציאליזם של ניטשה, שבעצם הוא בעצם ביסס את הפילוסופיה הלאומית. זאת אומרת שמה שטוב ללאום, ללאום שלנו, זה עומד מעל הכל. כן, אתם יודעים מה היה עם לאונה של אימח שמוניקים? גרמניה מעל הכל. דויטשלנד איבר אלס. זאת אומרת, גרמניה מעל הכל. מעל הכל בכל המובנים של האדם העליון. כן, יש תורת גזע, אדם העליון, זה התוסטרה וכן הלאה. ולכן, מה שטוב לנו, זה מה שטוב. מה שטוב, טוב. שפשיר במילה טוב. זאת אומרת, זה המוסר. זה המוסר. בכלל, כל המילה מוסר, זה בכלל המצאה של היהודים. חלק מהתורה. המילה מוסר זה המצאה של היהודים. למה? כי יהודים הם חלשים. והחלש לא יכול הרי להתקיים. אגב, זה משולב מאוד במה שהתחדש באותה מאה עם הדרוויניזם. זאת אומרת שהעולם כולו זה ג'ונגל, שבו נלחמים זה בזה והחזק שורד, המנצח והחזק שורד. אז אם כן, איך החלש ישרוד? אז היהודי החלש הוא זה שהמציא את המוסר. שאלה חיידקים, שצריך לבאר אותם, להשמיד אותם. כי המוסר הוא מה שטוב לנו. זה המוסר. זו האמת המוסרית. אם יש בכלל מושג כזה של מוסר, זה המוסר. כמובן שכל זה, הרב כותב את הדברים, עוד לפני עליית הנאציזם. אבל יש כבר תורה כבר, יש כבר ניטשה. וניטשה בצד אחד מדבר על מות האלוהים. זה הולך ביחד כמובן, כמו שאנחנו אמרנו. מות האלוהים, האדם הוא זה שעומד במרכז, התרבות, המדע, המתפתחים, הגרמני, ויש דרור לאדם, האדם, החיים, זאת אומרת, החיים של האדם, החופשיים לגמרי, ולא מוסר, ממקור עליון, ודאי לא מוסר יהודי. על כן, כשגברה בימינו הלאומיות, כותב הרב, שזה מה שהראה במאה ה-19, וחדרה אל תוך מערכת הפילוסופיה, כבר לא רק ניטשה, אלא גם אחרים, שילינג ואחרים, כן, פילוסופים גרמנים, הוכרחה האחרונה להעמיד, האחרונה הפילוסופיה, להעמיד סימן שאלה גדול על כל התוכן של המוסר המוחלט. אין בכלל דבר איזה מוסר מוחלט. זה מה שנקרא הרלטיביזם, כן? זו ההתפתחות של הרלטיביזם. הבא באמת לאירופה, מאיפה אירופה קיבלת המושג של מוסר? בעובדי אלילים אין להם מוסר. אירופה הייתה עובדת אלילים. אז מאיפה בא המוסר? אבל המוסר מה הנצרות? מאיפה הנצרות לקחה את זה? מאיתנו. הבא באמת לאירופה רק בשאלה מאת היהדות. זאת אומרת, הם שאלו מאיתנו, במובן שלקחו מאיתנו את המושג של מוסר, כמובן עבדו אותו לגמרי, כי המוסר הנוצרי הוא לגמרי אחר ביסודות שלו משלנו, אבל לכל פנים הם הכניסו בכלל מושג שנקרא לו מוסר נוצרי, מוסר נוצרי מערבי, שמקבלים את היסודות של הברית הישנה, כפי שהם קוראים לה, אבל עליה הם הקימו את התקורות הנוצריות למיניהם. וככל זמורת זר, לא יוכל עדיין להיקלט ברוחה. זאת אומרת, המוסר המוחלט הוא היה בשבילם זמורת זר, ולכן הוא לא נקלט ברוחה של אירופה, ולכן הוא נזרק, ולכן אין מוסר מוחלט, אין אלוהים. זה כמובן, הרב עוד, כשהוא כתב את הדברים הללו, זה הכל היה עוד לפני שנולד הפשיזם מיסודו של ניטשה, מה שהביא בסופו של דבר אל הנאציזם ולחורבן של העולם, וכריתת גזע המוח של עם היהודי, זו הייתה התוצאה של השואה הנורא. אותנו, אם נהיה מה שאיננו, אם לא נתגבר להתעטף בסמלת זרים, אין שאלת המוסר דוקרת כלל. הרב דוחה את הרלטיביזם, את כל התפיסות הפילוסופיות הללו, שהם סמלת זרים, אומר, כדי שנתעטף בהם, אנחנו מתגברים על הטבע שלנו, מתעטפים בסמלת זרים. ולכן שאלת המוסר, כלומר, מה שמידו כאן, את השאלה הזאת, האם בכלל יש מוסר מוחלט, זה בכלל שאלה שבכלל לא דוקרת אותנו, בכלל לא מרגישים אותה. הננו חשים בקרבנו, כולנו, כללות אומתנו, שהטוב המוחלט, הטוב אל הכל, לזאת ראוי לחשוף. זה מונח, זה בטבע נשמתה של האומה. ועל יסוד זה ראוי לייסד ממלכה ולהניק פוליטיקה. זהו, כותב, תזכירו עוד פעם, תראו כמה הדברים הללו, כמה הדברים הללו מעדידים, כמה הדברים הללו אמיתיים, היו בזמנו שהוא כתב, כן, שזה אחרי מלחמת העולם הראשונה, כל העיוותים המוסריים של מלחמת העולם הראשונה, שרב התקיף אותה במאמר ארץ ישראל, שלמדנו אותו בשנה שעברה, ובאה מלחמת העולם השנייה, וגם כל המאבק שלנו עכשיו, עם עיוותי המוסר שקיימים בחוץ וגם בפנים. שזה הכרחי, זאת אומרת, ברגע שאין לך את, את התפיסה הבסיסית הזאת, אז גם אם אתה יהודי, אבל אתה מתעטב בסמלת זרים, אז המוסר שלך הוא מוסר עקום. אז יש לה תקופה שבה אתה נאבק על חייך, אז היצרים הטבעיים, האינסטינקטים הטבעיים שלך, הם אלו שמעמידים אותך לרגליים, וזו ההתחלה של, של הציונות החילונית, של, שהצורך הזה לבנות כאן משהו, העמיד אותם על הרגליים, ו- ו- ו- ו- וזו הייתה הגישה אל, אל כל שלל הבעיות המוסריות, שוב, מצד הלאומיות, הלאומיות לא הלאומיות המקורית, אלא מצד הלאומיות השווה לדבר הזה, מה שנקראת לאומנות, זאת אומרת לאומיות שבאה כדי לבסס ולהקים פה מדינה יהודית בשביל שרידי חרב, של ניצולי שואה. וזה פתע את כל הבעיות המוסריות, אבל זה לא בא מתוך עומק העניין הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. ואנו רואים מבשרנו שהטוב המוחלט הוא הטוב האלוהי הנצחי שבמציאות כולה, ואיננו שואפים תמיד לצאת בעקבותיו במובן לאומי וכללי. על כן אהבה אלוהית והדבקות באלוהים היא לנו דבר עצמי שלא יוכל למחק ולהשתנות. הרב אומר, בתוך נשמת האומה, אומר בתוך נשמת היחידים, קיימים אותם ערכי יסוד שהרב כותב עליהם כאן, אפשר כמובן לכבוש אותם. ואפשר בתקופות ממושכות לנסות למחוק אותם. אבל בסופו של דבר הם יבצבצו. זה לא יעזור. והתנועה הזאת של השאיפה אל האלוקים, השאיפה אל הטוב, החיפוש אל האמת ואל הצדק, האמיתיים יבצבץ. יכול לחלוף דור, שניים, שלושה דורות, ויהיה ניסיון למחוק את היהדות וכל קשר אל דבר השם, אבל בסופו של דבר הפנימיות הזאת של השאיפה והאהבה והדבקות האלוקית, שזה דבר שמאפיין, הרב קובע שזה דבר שמאפיין כל אדם ובמיוחד יהודי, היא בסופו של דבר תבצבץ ותעלה, וכשתמצא את את הצינורות המתאימים, את המקורות שמדברים אליה, אז היא תצמח. לא היינו יכולים לעמוד נגד הזרמים הכלליים של העולם שאין להם ביסודם כי אם אהבה עצמית הגסה, וכאשר התהלכנו עם הלאומים שכנינו, קלטנו אל קרבנו את רוחם הזר, אשר לא היה יכול להימזג בנו והיה באוכרנו. והנה נצטרפנו בקור רוני, עברו עלינו השנות 2000, שלא היה לנו מצד כללות האומה עסק עם דברים חומריים, היינו אומה פורחת באוויר, וחלמנו רק על דבר מלכות שמיים, הדבר הטוב האלוהי המוחלט. מצב משונה זה היה לנו לרפואה יפה. הוקלטה בקרבנו פנימה השאיפה הטבעית לנו על דבר הטוב האלוהי הכללי. הרב מדבר, הרב סוקר כאן ביעף את ההיסטוריה של עם ישראל מאז שהוא חזר, שהוא בא לארצו, יציאת מצרים. הוא אומר, היה ניסיון להקים כאן ממלכה יהודית שיסודה תהיה יסודה בקודש, בית המקדש, שכינה וכן הלאה, והרב אומר, לא יכולנו לעמוד נגד הזרמים הכלליים של העולם, דהיינו כל עובדי האלילים וכל תאומתם ושפלותם, עבודה זרה, גלוי עריות, שפיכות דמים. קלטנו אל קרבנו את רוחם הזר, הם לא יכלו למזג בתוכנו, אבל היו באוחרינו. זאת אומרת, הם לא שינו את האופי היסודי שלנו, אבל כלפי חוץ אנחנו קלטנו את זה, ולכן זה גרם לזה שאנחנו נפלטנו מארצנו. ואז הוא אומר, נצרפנו בקור עוני, לא היה לנו עסקים לאומיים, ולכן לא הבאנו לידי ביטוי, לא היינו צריכים להתמודד עם כל אותה התמודדות של שאומה צריכה להתמודד, וזה אפשר לנו, אומר הרב, לחלום אדם מחוץ שמיים. אבל זה לא המצב הטבעי, זה מצב משונה. המצב הטבעי הוא שאנחנו חיים בארצנו, שיש לנו מדינה משלנו, ואנחנו מנהלים חיים ממלכתיים מלאים עם כל הקושי. ולרב פה בהחלט לאורך כל הדרך הוא פותח פה דרך מאוד רחבה. והתגובה לציונות, והרב פעם מדבר אחרי שיש פציונות מדיני, התגובה לציונות הייתה בעלת שתי פנים. התגובה הראשונית של היהדות הנאמנה, היהדות המאמינה נקרא לה, הייתה התנגדות. הציונות המדינית הגיעה לעם ישראל כשהיהדות המאמינה לא מוכנה לה. הדיבורים על אומה ששבה לארצה ובונה פה ממלכה, אלה דיבורים שהיו נראים אווירים מפחידים, בייחוד מי שנסע אותם, הציונים החילונים הרדיקליים, נראו מאוד מבהילים. בכלל תגובה של היהדות החרדית הייתה התכנסות, ניתוק עד היום. הרבה מובנים, זה לא רק ניתוק, אלא גם עוינות, זה ברור. זה אתה צריך לנהל איזושהי מערכת יחסים. כשאתה מתנתק, אתה עוין, הזרות מולידה השנאה. והרב קוק הוא בעצם הקים את בית המדרש של מה שקוראה הציונות הדתית, שהיא רואה בזה הזדמנות ואתגר, שהוא אתגר לא פשוט, לבנות אומה, לבנות ממלכה על כל מרכיביה, מתוך אמונה גדולה, מתוך התורה, שזה מחייב התגייסות עצומה של כוחות, כדי לבנות מערכת כזאת שאין לנו שום כלים מקדמיים כדי לבנות אותה. זאת אומרת, אין בידינו ידיעות, אין לנו תורה בכלל איך מתנהלת ממלכה על פי התורה. זו תורה שלא נכתבה. אבל הרב אומר, זה המצב הנכון. הכל פנים, מצב משונה זה של הגלות היה לנו לרפואה יפה, הוקלטה בקרבנו פנימה השאיפה הטבעית לנו על דבר הטוב האלוהי הכללי. עכשיו הוא אומר, זה מה שהוא אומר עכשיו, אבל עכשיו זה עובדה לפני 100 שנה בערך, 90 שנה. מה? זאת אומרת, הרב אומר שיש זמן שבו אתה מתנתק מקבוצת החיים. אתה חולה, אתה שולב על המיטה, יש לך הרבה זמן לחשוב, הרבה זמן להרער, והרבה זמן בעצם לחזור אל עצמך, להבריא, ולהבין שלהיות מה שאתה. מה אתה צריך לעשות? אומר הרב, אתה צריך לחזור ולהיות מה שאתה, הטוב האלוהי הכללי. כשאתה נמצא בתוך הממוצע של החיים, ואתה צריך להתמודד עם כל הרוחות ועם כל הקשיים, אז פעמים אתה מבט את הכיוון. אבל כשאתה עוצר, יש הרפא שזה, תעצור. אל תזוז. עכשיו, אל תתקדם. עכשיו תתחיל לחשוב מה הכיוון הנכון. ואז המסר חזר לכיוון הנכון. אבל עכשיו אנו קרואים לגשמה בחיים. זאת אומרת, זה לא מספיק לחלום על מלכות שמיים. צריך להגשימה בחיים. זהו דבר התחייה. בעצם הרב רומז פה, מה זה חלמנו על דבר מלכות שמיים? איזה... מה? מי חלם על דבר מלכות שמיים? חלום. מי חלם? מי החלם? אבל החלום זה אותו מפורש, החלום יעקב חלום. אז יעקב חולם חלום הסולם. מה זה חלום הסולם? שמלכי אלוקים עולים ויורדים, לחבר שמיים בארץ. זה נקרא מלכות שמיים. מלכות שמיים, הביטוי של מלכות שמיים זה גם ביטוי שגם הגויים משתמשים בו. אבל אצלם יש מלכות שמיים, יש מלכות הארץ, ויש נתק. והחלום שלנו הוא חלום הסולם. זה כל ענייננו. זה מה שיעקב חלם. מלאכים עולים ויורדים. מלאכים עולים ויורדים, זאת אומרת, אתה עולה ויורד. אתה עולה, אתה מחובר אל השמיים, אתה גם יורד לארץ, כדי ליצור מלכות שמיים בארץ. אבל עכשיו אנו קוראים, שוב אנו קוראים לגשמה בחיים, זהו דבר התחייה. אם חלקים רבים מסתעפות חזיונותינו התקטנו בכמותם והתפקשם עם המציאות, בראשית דרכנו אין רע. המציאות אין לה כנפיים מהירים כאלה אשר לחיזיון. נא לכתוב פה על הקיר למעלה. איזה משפט מדהים, אחד השפטים המפורסמים של הרב קוק. עוד פעם אני חוזר. המציאות אין לה כנפיים מהירים כאלה אשר לחיזיון. לחזון יש כנפיים. הרי אין מה שמגביל את המחשבות שלך. אתה יכול לתפוס כנפיים ולהחליט בחזון שלך. אבל כשאתה בא להגשים את החזון בארץ, פה בארץ, אז בארץ אין כנפיים. בארץ הולכים אנשים בלי כנפיים. כשהם הולכים, אז יש ערים, ויש בקעות, ויש בונדרים, וקוצים, וכל מיני דברים אחרים, גם אנשים בדמות קוצים. וזה קשה. המציאות... אין לה כנפיים מרים כאלה של החיזיון. וכן הרב אומר, אם חלקים רבים מסתעפות חזיותינו, לזה קיווינו, תגידו, זו מדינת ישראל שחלמנו עליה. אנשים מיואשים. כולם. סוציאליסטים, קומוניסטים, ראשונים הבונים, הרוויזיוניסטים. לא לדבר על הציבור החרדי, שהוא בכלל תתחיל לאמר, מה יכול לצמוח מהדבר הזה. אנחנו אומרים כן, הרב ציודה אמר, כן, הוא אומר, זו מדינת ישראל שחלמנו עליה. אתה מבטא בשביל הקמת המדינה, ודאי זו מדינה שחלמנו עליה. האם אני מוצא ממה שיש, ודאי שלא. האם אני לא, אין לי מקום להשתפר, להתקדם המון? אבל אני יודע, הוא אומר, שמחלקים רבים מסתעפות חזיונותינו, התקטנו בכמותם, בהתפקשם עם המציאות, בראשית דרכנו אין רע, כי המציאות אין לה כנפיים מהירים כאלה אשר לחיזיון. זה לא מדינה שחלמנו עליה. זו המדינה שחלמנו עליה. גיא, את מה שאומר הרב ציוד, נשאר בשביל הזאת הכנסת, אתה עושה את המופך פה לעצום, עכשיו דוחק בי, אבל בזכות המשפט הזה, מציאות אל הכנפיים מהירים כאלה אשר לחיזיון. בנתיבות ישראל, תסתכל. ותסתכל בנתיבות ישראל חלק א'.